Nieuwsweek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij Nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, Litouwen is een groot voorstander van het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Hun minister van Buitenlandse Zaken was hier vanmiddag om dat te bespreken. En Italië-correspondent Helene Daens is zo bij mij in de studio om te praten over de overleden Silvio Berlusconi. Eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Bijna 3 miljoen werkenden krijgen dit jaar een loonsverhoging van gemiddeld 7,3%. Dat verwacht werkgeversvereniging AWVN. Van alle cao's die dit jaar moeten worden afgesloten, heeft de helft deze gemiddelde loonstijging al. Voor ongeveer 200 andere cao's moeten nog afspraken worden gemaakt. De AWVN maakt zich zorgen omdat veel bedrijven de stijgende loonkosten niet kunnen doorberekenen. Oekraïne geeft iets meer prijs over het offensief dat gaande is. Al een week zijn er berichten over hevigere gevechten en herovering van gebieden. Maar pas nu komt er ook van officiële zijde iets meer openheid. Al beperkt hij zich tot informatie over één gebied, vertelt buitenlandredacteur Gien Balduk. Ten zuiden van het plaatsje Velika Novosilka, dat ligt helemaal in het zuidoosten. Een beetje op een ruime afstand van Mariupol. Daar worden nu enkele dorpen één voor één bevrijd. Dat kunnen we ook verifiëren met de beelden die via sociale media naar buiten komen. Maar ja, dat zijn echt gehuchten, kleine plaatsen. Het zijn nog niet hele grote successen. Dus het zijn de verifieerbare en geclaimde successen. Maar wat daar verderop op het front, waar de echt grote verdedigingslinies liggen, plaatsvindt, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Deskundigen denken dat een massalere aanval volgt als het Oekraïnse leger zwakke plekken in de Russische linies heeft gevonden. Nederland en Canada slepen Syrië voor de rechter. Ze willen dat het internationaal gerechtshof in Den Haag kijkt naar de manier waarop Syrië sinds 2011 demonstraties neerslaat en een gewapende strijd voert tegen eigen burgers, onder meer met chemische wapens. Drie mannen zijn veroordeeld voor een brand waarbij 2 jaar geleden een echtpaar uit Hilversum om het leven kwam. De hoofdverdachte was destijds minderjarig. Daarom is hij veroordeeld tot 1,5 jaar cel en jeugd-TBS. De andere 2 moeten 4 jaar de cel in. Oud-Ajax-keeper Stanley Menzo is na 10 maanden ontslagen als hoofdtrainer bij de Chinese club Beijing Guoan. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. Menzo was eerder bondscoach van Suriname, maar hij ging in China aan de slag toen hij een lucratief aanbod kreeg. Amnesty International wil meer onderzoek naar incidenten met stroomstootwapens. Vrijdag overleed een man nadat hij door de politie was getaserd. De Rijksrecherche onderzoekt zijn dood. Maar volgens Amnesty is dat onderzoek niet genoeg, omdat de man niet de eerste is die overlijdt na het gebruik van een stroomstootwapen. Silvio Berlusconi krijgt woensdag een staatsbegrafenis in de Dom in Milaan. De Italiaanse oud-premier en mediaondernemer overleed vanochtend in een ziekenhuis in Milaan. Premier Rutte noemt Berlusconi in een bericht op Twitter een karaktervol mens en een markant en gepassioneerd politicus. Berlusconi was 3 periodes premier en zat tot zijn dood in de Senaat voor zijn partij Forza Italia. Hij kwam vaak in opspraak, zoals voor de seksfeesten die hij hield tijdens zijn premierschap. En in 2013 werd hij veroordeeld voor belastingfraude. Silvio Berlusconi was 86 jaar. De menselijke resten die zijn gevonden in Lelystad zijn van Alex van Sittert. De Amsterdammer werd sinds 1999 vermist. Hij was toen 38 jaar. Lang werd gedacht dat hij naar het buitenland was gegaan. De politie houdt er rekening mee dat van Sittert door een misdrijf is omgekomen. De resten werden vorige maand bij toeval ontdekt tijdens graafwerk op een bedrijventerrein in Lelystad. Het weer volop zon. Het is 27 tot 31 graden en vanavond blijft het lang warm. Komende nacht koelt het af tot een graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm, 26 tot 30 graden. En voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Helene de Geest. Helene, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is vooral erg druk in het zuidwesten van het land. En dat heeft te maken met de afsluiting van de Haringvlietbrug. Die is tot 4 augustus in beide richtingen dicht. Daardoor rijden veel mensen om via de A16 en de A17. En daar staan dan ook lange files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht heb je een half uur vertraging. De andere kant op die A16 bij Dordrecht ook een half uur oponthoud. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder ook 50 minuten vertraging. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal is de weg ook nog helemaal dicht bij Roosendaal-West door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar daar hebben omrijders dan weer geen last van. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Breda-Noord en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging. En op de N211 Delft richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Wateringen Noord. En dat levert vanaf de aansluiting met de A4 ook een half uur extra reistijd op. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Albert Heijn, jong belegen plakken voor 2,99. Nu voor 4,99. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. In Opium op Oerol zijn te gast Hedy Dancona en Hadassa de Boer. Moeder en dochter bezoeken samen een voorstelling in het Terschellinger Bos. Zangeres S10 treedt op en presentator Carolien Borgers beleeft Terschellinger avonturen. Opium op Oerol vanavond 7:50, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. De huidige Italiaanse premier Meloni spreekt vol respect over de overleden oud-premier Silvio Berlusconi. Sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia. Het was zijn moed en zijn vastberadenheid die van hem een van de meest invloedrijke mannen maakt in de Italiaanse geschiedenis. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. En ze laat het niet alleen bij deze grote woorden. A consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, nel mondo dell'impresa. Con lui l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Addio Silvio. Hij zorgde voor doorbraken in de politiek, de media en in de zakenwereld. Door hem leerde Italië dat er geen limieten zijn, zegt Meloni, die afsluit met vaarwel Silvio. Ook de Russische president Poetin staat stil bij de dood van Berlusconi. Hij noemde hem een dierbaar persoon en een echte vriend. Silvio Berlusconi was ongetwijfeld een van de invloedrijkste politici van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog. Nederland leert Berlusconi kennen als voorzitter van AC Milan. Hij leidt de club terug naar de Europese top. De fila Colombo, il lancio su Gullit, il colpo di testa per Van Basten. Il gol! Il gol clamoroso di Van Basten. Met zijn miljoenen koopt hij sterren als Gullit, Van Basten en Rijkaard. Als begin jaren 90 de politiek zijn mediamacht wil indammen, kondigt Berlusconi aan zelf de politiek in te gaan. Anche a voi, a tutti voi, ora, subito, prima che sia troppo tardi. Met Forza Italia wint hij de verkiezingen en wordt hij premier. In totaal leidt Berlusconi 3 keer de Italiaanse regering. Maar na de eeuwwisseling komt hij steeds vaker in opspraak. Zo vergelijkt hij een Duitse Europarlementariër met een nazi-kampbewaarder. La suggerirò per il ruolo di capo. Heel langzaam brokkelt zijn imago ook in Italië af. Tijdens een derde kabinet gaat het steeds vaker over rechtszaken en boonga-boonga-feestjes met te jonge meisjes. Bij Ruby Gate wordt Berlusconi nog vrijgesproken voor aanzetting tot prostitutie. Io sono innocente. Wel wordt hij veroordeeld voor fraude en belastingontduiking en mag hij 2 jaar geen politieke functies uitvoeren. Maar zodra het weer kan, doet hij weer mee. En nog lange tijd blijft Berlusconi wel wat meer op de achtergrond van invloed op de Italiaanse politiek. Italië-correspondent Elena Aans is hier bij mij in de studio. Ja, we hoorden net premier Meloni, de huidige premier, reageren op het overlijden van Berlusconi. Wat zijn verder de reacties in Italië? Hoe wordt er gereageerd? Ja, op rechts, op politiek rechts wordt er natuurlijk heel warm gesproken over Meloni. Coalitiegenoot Salvini, die zei zelfs dat hij een traantje had weggepinkt. En dat is geen verrassing natuurlijk. Berlusconi heeft Italiaans rechts gevormd zoals het nu is. Dat is een coalitie geworden. Die partijen werken samen dankzij Berlusconi. Maar ook op links, en dat is opvallend, wordt het wel benoemd dat er oneenigheden waren met Berlusconi. Wordt wel benoemd dat die linkse politici het niet altijd eens waren met wat Berlusconi deed. Denk aan rechtszaken, denk aan respectloze grappen over vrouwen. Maar toch wordt hij ook door linkse politici beschreven als een icoon, als een reus. Als iemand die al bij al veel respect verdient. En dat is opvallend, vooral voor iemand die zelf vaak heel respectloze grappen maakte. Maar het is een icoon, daar is iedereen het over eens. Ja, en een icoon, een reus. Wat heeft Berlusconi dat betekend voor Italië? Ja, dat is heel moeilijk te vatten eigenlijk in één antwoord. Maar het is iemand die dit hele land heeft vormgegeven. Zo moet je het zien. Heel Italië, zoals we het nu kennen, is door hem gevormd. In de jaren 90 had je een groot schandaal in Italië. Tot dan toe, sinds de Tweede Wereldoorlog, was het altijd een christendemocratisch land geweest. Dus had je heel saai één partij die altijd aan de macht was. Iedereen was katholiek. Maar toen was er een groot schandaal gekomen. Dat die christendemocratie viel door corruptie uit elkaar. En Berlusconi is toen uit de as van dat schandaal eigenlijk verrezen als politicus. En hij heeft dat links-rechts systeem heeft eigenlijk geïntroduceerd. En hij heeft het liberalisme, dus het vrij zaken doen, geïntroduceerd in Italië. Hij demoniseerde echt links. Hij zei, met links krijg je communisten. Een categorie waar Italianen tot op de dag vandaag heel bang voor zijn. Hij zei, je moet op mij stemmen om echt vrij te zijn, om geen belastingen te betalen. Dat zijn zaken die nu nog steeds heel diep in het bestel van het Italiaanse denken zitten. Ook al is het in de praktijk niet echt zo ver gekomen. Mensen betalen in Italië relatief veel belastingen. De overheid is relatief sterk, maar die retoriek daar rond, die heeft Berlusconi heel sterk gemaakt. En dat is ook iets wat tot op de dag van vandaag nog doorleeft. Heel veel Italianen stemmen rechts, omdat ze niet op links willen stemmen door Berlusconi. Ja, en dat is de invloed op de politiek in eigen land. Wat heeft hij eigenlijk voor invloed gehad op de politiek in Europa? Ja, in de feiten zal dat wat minder sterk geweest zijn. Berlusconi heeft, we moeten eerlijk zijn, best wel vaak een lachertje gemaakt van Italië in Europa. Hij zei dat hij heeft andere Europese parlementsleden nazi-beulen genoemd. Hij zou gezegd hebben dat Merkel onneukbaar was. Ik gebruik even de woorden van de man zelf. Dus hij maakte Italië best wel vaak belachelijk, maar in eigen land werden die grappen gesmaakt. En verder, wat Berlusconi wel erfenis achterlaat, is de manier van aan politiek doen. Het populisme, het vertrekken vanuit mediamacht, het bespelen van volk om zo vervolgens politiek macht te verwerven, dat is iets wat we in de jaren 90 eigenlijk nog niet hadden gezien. En wat later uiteindelijk wel tot uiting is gekomen en wat op dit moment ook heel veel politici doen. Denk aan hoe Orbán in Hongarije macht heeft verworven. Denk aan hoe Trump macht heeft verworven. Dat zijn allemaal mensen die schatplichtig zijn aan de manier van politiek die Berlusconi in de jaren 90 heeft geïntroduceerd. Ja, en ik zag dus ook de president van Rusland, Poetin, reageren vandaag. Was er een bijzondere band tussen die twee? Dat klopt. En dat is iets wat in Italië de laatste tijd voor heel veel spanning heeft gezorgd. Giorgia Meloni, de premier, die is heel erg voor Oekraïne in de oorlog. Maar Berlusconi, die kent Poetin al heel lang. Die heeft vorig jaar bijvoorbeeld ook nog trots bekendgemaakt dat Poetin hem voor zijn verjaardag 20 flessen wodka had gestuurd. En een lieve brief. En hij zei, ik heb 20 flessen Lambrusco teruggestuurd. En ook een lieve brief. Dus hij bleef eigenlijk dwepen met die relatie met Poetin. En hij dacht dat dat de manier was om die oorlog voor wat verzachting te zorgen. Maar in eigen land heeft dat natuurlijk voor heel veel spanning gezorgd met Giorgia Meloni. Ja. Tot slot, hoe zien die komende dagen eruit in Italië? Ik begrijp dat de begrafenis gepland is, hè? Ja, klopt. Dat gaat woensdag zijn en dat wordt een staatsbegrafenis. Dat was te verwachten voor iemand die zo lang premier is geweest als Berlusconi. Woensdag wordt ook officieel een dag van nationale rouw. Dus de Italiaanse vlaggen gaan half stok. En dat die begrafenis gaat zijn niet in Rome, het politieke hart, maar in Milaan, de Duomo van Milaan. De kerk in Milaan, de stad van Berlusconi, van waaruit hij met AC Milan groot is geworden en waar het meeste mensen ook Berlusconi zullen willen berouwen in Italië. Dus dat gaan we woensdag verwachten. Duidelijk. Dank, Italië-correspondent Helene Daans. De Oekraïense president Zelensky dringt er vaak op aan, lid worden van de NAVO. Maar veel landen aarzelen erover. Een van de grote voorvechters van een Oekraïns NAVO-lidmaatschap is de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, Landsbergis. En over een paar weken is er in Litouwen een grote NAVO-top. Vanmiddag was Landsbergis op bezoek bij zijn Nederlandse collega Wopke Hoekstra. En buitenlandredacteur Gien Balduk sprak de Litouwse minister na die ontmoeting. Ja, Gien, was dit allemaal een voorbereiding op die top? Ja, absoluut. Landsbergis is bezig met een tour langs allerlei belangrijke leden van de NAVO om te proberen tot uiteindelijk een soort consensus te bereiken over dat Oekraïense lidmaatschap van de NAVO. Hij wil dat er een hele duidelijke toezegging komt op die top aan Oekraïne. Anders dan de vage beloftes die bij eerdere toppen zijn gedaan. Mm-hmm. Maar ja, wat die toezegging dan moet zijn, daar is nog lang geen consensus over. Nee, want hoe denken deze twee over dat vurig door Zelensky gewenste NAVO-lidmaatschap? Nou ja, het is wel duidelijk dat ze allebei wel inzien, en eigenlijk iedereen wel inziet, dat Oekraïne geen lid zal worden van de NAVO zolang de oorlog voortduurt. Ja. Daarom zoekt Landsbergis naar een soort middenweg, naar een vorm waarbij Oekraïne steun kan worden geleverd totdat het moment daar is dat Oekraïne lid van de NAVO had. Nou ja, en hij zei, als ik het voor het zeggen heb, dan heb ik wel een idee, en dat is dus dit. I believe that the only actual security guarantee is Article 5. And I'm talking about from my experience, that definitely if not for Article 5, I don't think that Baltic states would be where they are currently. Ja, artikel 5 van de NAVO, van het NAVO-handvest. Dus dat is een aanval op één is een aanval op alle. Dat geldt nu alleen voor leden. En hij zou het liefst zien dat dat ook voor aspirant- en kandidaatleden gaat gelden. Dus ook voor Oekraïne. Dat zou dan inhouden dat Oekraïne steun krijgt bij een nieuwe aanval van Rusland. Zoals dat ook zal gelden voor NAVO-leden. Ja. Nou ja, op dit plan daar zijn weinig handen, denk ik, voor op elkaar te krijgen. De Baltische Staten, Polen, misschien Tsjechië en Slowakije. Maar dan heb je nog een stuk of 25 NAVO-lidstaten te gaan. Ja, dus vele trappen op de rem, begrijp ik. In Nederland ook? Nou, hij wilde geen namen noemen. Ja. Ik denk wel dat we Nederland in dat kamp kunnen scharen. Dat op zijn minst een beetje in het midden zit. Hij zei, hij wilde dus geen namen noemen, maar hij zei wel, er zijn landen die hier vrij sceptisch tegenover staan. Die iedere verplaatsing van de NAVO buitengrens een escalatie vinden. Nou, daar kun je dit ook onder scharen. Kijk, Nederland was altijd vrij sceptisch. Rutte heeft vorig jaar ook nog gezegd dat Oekraïne voorlopig niet geholpen zal zijn met een NAVO-toetreding. Maar volgens Landsbergis verplaatsen landen zoals Nederland wel meer richting de Balten en de Polen. Die regio wordt nu meer serieus genomen doordat zij enigszins de waarheid aan hun kant hadden. Zij hebben al jarenlang gewaarschuwd voor van de dreiging van Rusland. Nou goed, dat is natuurlijk nu, dat hebben we kunnen zien, waar dat toe kunnen leiden. Maar nog lang niet zijn alle landen zover dat ze echt meegaan nog verder in die Baltische en Poolse denkwijze, dat je alleen Rusland kan afschrikken door Oekraïne zonder NAVO-lidmaatschap te geven. Toch heeft hij wel goede hoop dat hij alle landen mee kan krijgen, en daar heeft hij een sterk argument voor, vindt hij zelf. Ukraine has now probably one of the largest armies in Europe. Probably one of the best trained armies in Europe. And obviously also quite well equipped with NATO weapons. So in our minds, Ukraine will definitely be contributing so that Lithuania and other countries around us will be more safer with Ukraine around. Ja, hij draait het dus om. Dus wij gaan niet Oekraïne extra beveiligen zodra de oorlog voorbij is, maar Oekraïne zal ons beveiligen. Ja, waarom is het voor Litouwen zo belangrijk dat juist op deze top concrete toezeggingen aan Oekraïne wordt gedaan? Ja, Oekraïne is natuurlijk een van de belangrijkste steunpilaren van Litouwen is een van de belangrijkste steunpilaren van Oekraïne in Europa. Nou, dus daarom wil juist Litouwen met een succes komen. Op zijn minst wil Litouwen graag dat er een succes zal komen op die NAVO-top. Dat kan ook nog een heel ander succes zijn. De toetreding van Zweden hangt ook nog in de lucht. Daar is Landsbergis ook mee bezig. Dus ja, mocht die toetreding, een toezegging van een toetreding voor Oekraïne niet lukken, dan kan misschien nog die toetreding van Zweden het succes van Vilnius worden. Ja, over een paar weken dus op die NAVO-top in Litouwen. Dank, buitenlandredacteur Gien Balduk. Even naar de ANWB. Helene de Geest, waar staat het vast? Nou, met name in het zuidwesten van het land door de afgesloten Haringvlietbrug. Maar ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem nu problemen bij knooppunt Waterberg. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoenderloo is de verdraging daardoor 20 minuten. Vanuit Friezeveen is een konvooi vertrokken naar het overstroomde gebied in Oekraïne. Het gaat om 15 vrachtwagens met pompen, reddingsvesten en boten. Spullen komen van de waterschappen en de reddingsbrigade. Later deze week gaan er meer Nederlandse vrachtwagens naar het gebied rondom de doorgebroken Oekraïnse dam. Ook Nederlandse scenario-schrijvers leggen overmorgen het werk neer. Ze sluiten zich aan bij een wereldwijde actiedag om hun collega's in Amerika te steunen. In Hollywood wordt al bijna anderhalve maand gestaakt. Schrijvers van films en series vinden dat ze te lage vergoedingen krijgen van streamingsdiensten zoals Netflix. Nederlandse schrijvers zeggen dat het ook hier beter moet. Onze situatie is eigenlijk niet heel anders dan die van de schrijvers in Amerika. Dus stiekem zien wij dit ook wel een beetje als een speciaal moment waarin we kunnen uitdragen zonder schrijvers, geen series, geen films. Ook in Duitsland, Ierland en Zuid-Korea wordt woensdag gestaakt. En als het goed is, kan iedereen weer pinnen. Vanmiddag was er een korte tijd een storing. Die klanten trof van onder meer ING, ABN AMRO en de Rabobank. Maar inmiddels zijn de problemen dus weer voorbij. Vanavond staan ze in de Ziggo Dome met hun End of the Road World Tour. Kiss hoorde u met Sure Know Something. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De nieuwste Nintendo uitproberen. Voor het eerst die fonkelnieuwe game zien. Vanaf midden jaren 90 werden dat soort aankondigingen vaak gedaan op de Game Expo E3 in Los Angeles. Maar na twee geschrapte edities vanwege corona gaat de grootste gamebeurs ter wereld ook dit jaar niet door. De gameproducenten kondigen hun gamenieuws inmiddels zelf wel aan. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through. Where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. Gamejournalist Bastiaan Vroegop, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, zoals we net die aankondiging horen van de nieuwe game Starfield is dat. Zo heb jij er heel veel gezien de afgelopen dagen. Niet meer door zo'n hal lopen dus, ja. Maar achter een scherm al die ontwikkelingen zien. Hoe anders is dat? Ja, het is flink anders. Ik heb minder jetlag dan normaal. Dat helpt wel in ieder geval. Dat is het voordeel. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel gek is om niet even aan die knoppen te zitten. Het niet even uit te proberen. Ja, absoluut. Kijk, wat er natuurlijk nu gebeurt, iedereen kondigt hun games aan. En dan moeten we een beetje op de mooie blauwe ogen van de bedrijven geloven dat het allemaal fantastisch en leuk wordt. En de jaren dat je wel naar E3 ging, dan kon je inderdaad een paar van die spellen ook even proberen. Dan kon je kijken hoe het er echt voor stond. En dan kon je dan toch wel een betere idee krijgen. Dus dat moeten we een beetje missen dit jaar. Dat is wel jammer. Ja, want die E3 is één van de game expos. Er zijn er meer, hè? Betekenen die beurzen nog iets voor de industrie? De beurzen zelf zijn heel belangrijk voor de industrie. Kijk, wat je met E3 ook heel erg hebt. Het is echt een beetje zoals het filmfestival altijd in Cannes ieder jaar. Dat is eigenlijk het moment waarop alle grote plannen voor de tweede helft van het jaar worden aangekondigd. En de tweede helft is heel belangrijk voor gamebedrijven, omdat natuurlijk iedereen rond de feestdagen weer games koopt met Sinterklaas en Black Friday en al die dagen. Dus dit is eigenlijk het moment waarop we de line-up altijd een beetje ontdekken. Dus iedereen zit nu ook eigenlijk wel te kijken. Ja, dus de timing blijft hetzelfde, maar de beurs is er niet meer. Ja, en het is ook een beetje een verrassing hoor, want die bedrijven lijken toch een soort van uniform hebben besloten van, nou weet je, we wilden in juni wilden we toch wat aankondigen en nu zitten ze allemaal achter elkaar op hetzelfde moment waarop E3 altijd plaatsvond, dat ook gewoon weer te doen. Maar het is ook niet 100% met elkaar afgesproken, het is ook een beetje toevallig zo gelopen lijkt het wel. Want dat is de reden dat de beurs er niet meer is, de bedrijven hebben er gewoon geen zin meer in. Ja, nou kijk, gamebedrijven die spelen al heel lang met het idee van, we willen ons eigen event doen, want dan hoeven we wat minder de schijnwerpers te delen. Want zo'n E3, dat is natuurlijk heel leuk als je een heel groot bedrijf bent, maar vooral als je een kleinere ontwikkelaar bent, dan raak je heel snel ondergesneeuwd onder wat de rest doet. En omdat gamers ook vrij technisch aangelegde mensen zijn, als jij gewoon een stream op YouTube of op Twitch of zo zet, ze weten je wel te vinden. Ze hebben niet zeg maar één groot uniform programma nodig. Ze zitten zo diep in die wereld, ze kijken toch wel. Dus ze dachten allemaal van, nou weet je, we gaan het zelf doen. Hebben we meer de eigen controle. Kunnen ook het moment kiezen waarop we dat wereldkundig maken. Dus dat werkt beter voor die bedrijven. Ja, en dus dan gaan ze met eigen streams aan de gang. Eigen soort persconferenties bijna. Hoe doen ze dat? Wat valt je daarin op? Nou, ze zijn vooral heel snel, merk je. Kijk, vroeger toen E3 nog op locatie was, dan waren soms waren ze een beetje knullig, die persconferenties. Dan had je zo'n man die praat het aan elkaar met grapjes die niet altijd helemaal goed landen. Maar ja, nu zit er af en toe wel iemand tussen die het aan elkaar praat. Maar het is eigenlijk gewoon vooral een vloedgolf van heel veel game trailers achter elkaar. Soms zit je echt een uur lang alleen maar naar trailers van iedere 2-3 minuutjes te kijken. En dan heb je iets van 20, 30 games heb je achter elkaar gewoon meegemaakt. Het is echt zeer gecondenseerd. Is je werk ook wel veranderd? Is het nog leuk? Ja hoor. Ja. Kijk, ik vind het jammer dat we er niet meer bij zijn. En dat we niet meer een idee krijgen van hoe het speelt en hoe het is. En dat je toch een beetje wat meer een journalistiek voorproefje krijgt. Ja. Maar tegelijkertijd, het is wel, het is een beetje alsof een grote voetbalwedstrijd is. En dat er weer je vergelijkt het ook een beetje met elkaar. Van wie heeft het dit jaar het beste gedaan? Is het Sony? Is het Microsoft? Mm-hmm. Is het misschien een heel ander bedrijf? Dat maakt het wel heel leuk. En je zei net al eventjes, ja, die bedrijven weten zelf ook hun markt, hun doelgroep te vinden door al die streams en die conferenties die ze zelf organiseren. Ja, vroeger ging er een journalist naar de beurs en die vertelde, schreef op wat daar allemaal te beleven was. Wordt je werk niet overbodig? Ja, misschien dat die bedrijven dat graag wel willen. Dat ze de zure journalisten tussenuit snijden. Maar de journalistiek doe je natuurlijk niet voor de bedrijven, maar gewoon voor de mensen die daadwerkelijk die games kopen. Ja. En ik hoop dat het voor hun ook nog wel relevant blijft om te horen of iets daadwerkelijk goed of slecht is voordat ze het straks gaan spelen. Maar ja, het is inderdaad wel, we verliezen wel een stukje invloed. Dat is absoluut waar. En dat is wel iets waar we mee moeten uitkijken als journalisten, denk ik. Tot slot, heb je één ding die is opgevallen waarvan je zegt, nou, daar moeten we echt even op gaan letten? Poeh, ja, je had het over Starfield, dus daar zal ik niet nog meer woorden aan vuil maken. Dat is natuurlijk een hele grote. Maar ik denk dat Star Wars Outlaws, die wordt toevallig vanavond om 7:00 is er een van de laatste persconferenties. Dan wordt die heel erg uitgebreid uit de doeken gedaan. Dat is een soort van, ze noemen het een sandbox. Het is echt gewoon een hele grote gamewereld waarin je kan rondlopen om het vrij te verkennen. En dan in het Star Wars universum. Dus dat kan wel een hele grote worden. Kijk, dus vanavond weer voor het scherm. Zeker, ja. Maar na vanavond mag ik weer wat anders kijken. Goed. Gamejournalist Bastiaan Vroegop, dankjewel. Zometeen bij het Amsterdam UMC is onderzoek gedaan naar de hersenen van mensen met ernstig overgewicht. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. NPO Radio 1. En nu het over 5:30, de hoofdpunt uit het nieuws met Dorot Megens. De nieuwe hoofdtrainer van Ajax is Maurice Stijn. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij Ajax, dat na een teleurstellend verlopen seizoen afscheid nam van interimcoach John Heitinga. Stijn was trainer bij Sparta. Die club gaf hem toestemming om zijn contract te laten ontbinden. Bijna 3 miljoen werkenden krijgen dit jaar een loonsverhoging van gemiddeld 7,3%. Dat verwacht werkgeversvereniging AWVN. Van alle cao's die dit jaar moeten worden afgesloten, heeft de helft deze gemiddelde loonstijging inmiddels. De menselijke resten die zijn gevonden bij graafwerk in Lelystad zijn van Alex van Sittert. De Amsterdammer werd sinds 1999 vermist en lang werd gedacht dat hij naar het buitenland was vertrokken. De politie houdt er rekening mee dat hij door een misdrijf is omgekomen. Na de dood van een man die door de politie was getaserd, wil Amnesty International meer onderzoek naar incidenten met stroomstootwapens. De Rijksrecherche onderzoekt de dood van de man, maar volgens Amnesty is dat niet genoeg, omdat hij niet de eerste is die overlijdt na het gebruik van een stroomstootwapen. Helene de Geest bij de ANWB, waar staat het vast? Vooral in het zuidwesten van het land door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. Maar ook op andere plaatsen in de zuidelijke helft van het land loopt het niet echt lekker door. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Maastricht-Noord en knooppunt Kerensheide. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder 50 minuten vertraging door omrijders vanwege de A29. Ook op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij Roosendaal-West is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar is de weg helemaal dicht. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem gebeurde een ongeluk bij knooppunt Waterberg. Ze zijn op dit moment aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en een vertraging 20 minuten. En verder ook veel oponthoud vanmiddag op de N211 van Delft naar Hoek van Holland bij Wateringen. Staat er een auto met pech? Vanaf de aansluiting met de A4 is de vertraging 25 minuten. En voor het weer is aangeschoven weerman Marco Verhoef. Vorige week vroeg ik de hele week, die zon houdt niet op. Maar ik draai me even om. Geen regen in aantocht. Ook niet, nee, inderdaad. En die zon houdt nog steeds niet op. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd. Regen inderdaad, nee. De komende week zit dat er sowieso nog niet in. En dat betekent dat we na een reeks met veel dagen achter elkaar gaan... dat er helemaal geen regen gedetecteerd is in bijvoorbeeld de Bilt. Nou, dat record aantal dagen op rij staat op 33 vanuit 2007. Dat kunnen we morgen even naar aan het eind van de dag. En donderdag gaan we er dan overheen. Nou, de kans is zeer groot dat dat inderdaad gaat lukken. Ja. En we doen dat met volop zon en hoge temperaturen. Wel flinke verschillen vandaag in het land. Want op de Wadden is het 22 graden. Dat is niet zo heel hoog. In het zuiden nog wel 31. En dat is natuurlijk wel warm. Ja, en de dagen daarna? Ja, het blijft een beetje hetzelfde verhaal. De wind wordt alleen wat meer noordelijk van richting. En dat betekent dat koelere lucht iets verder het land in gaat komen. Morgen zo'n 22 graden op de Wadden. Elders 26 tot nog een keer 30 in het zuiden van het land. Met volop zon, hooguit een enkele stapelwolk of wat sluierwolken. Nou, dat houden we eigenlijk tot en met de woensdag donderdag wel vast. Waarbij de temperatuur dus langzaam iets terugzakt. Vrijdag is het gemiddeld over het land zo'n 25 graden. Maar het is wel aanhoudend zonnig en droog. Dank. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Nou, als ik een afgedankte laptop, een baartrimmer of een e-sigaret of zo ga inleveren... dan ren ik met een cape om en dan roep ik... Ik ben super bezig! Oh, apart? Ja, apart ja. Dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en het levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaapart.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Als we iets eten, registreren onze hersenen dat de maag voller raakt. Bij mensen met obesitas wordt dat signaal niet gegeven aan de hersenen, ontdekten wetenschappers van het Amsterdam UMC. En zelfs als mensen kilo's afvallen, wordt dat seintje niet gerepareerd. Mireille Cerli, hoofdonderzoeker bij het Amsterdam UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het voor onderzoek? Wat heeft u gedaan om hierachter te komen? Nou, we hebben gekeken of er een verschil was in hersenactiviteit. Nadat er 500 kilocalorieën in de maag werden ingebracht door middel van een sonde. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan bij mensen met een gezond gewicht en mensen met ernstig overgewicht. En daar hebben we gekeken naar hoe de hersenactiviteit verandert als er dus die 500 kilocalorieën in de maag zitten. En wat zag u gebeuren in de hersenen? Ja, dus wat wij bij de mensen zagen met een gezond gewicht is dat er een verandering optrad. Dat er een aantal gebieden in de hersenen waarvan we weten dat ze betrokken zijn bij de eetlustregulatie, dat die veranderden in activiteit. En dat zagen we niet in de 30 minuten dat wij gemeten hebben bij de mensen met obesitas. En wat zegt dat? Nou, dat zegt dat er blijkbaar een miscommunicatie is of onvoldoende interactie of communicatie tussen het maag-darmstelsel en de hersenen. Waardoor de hersenen onvoldoende in de gaten hebben, om het op die manier te zeggen, dat er eten in de maag is. Ja, betekent dat dan zoveel dat mensen met obesitas eigenlijk 1-0 achter staan als ze slank willen blijven of slank willen worden, bedoel ik, en blijven. Ja, en dat zien we ook. Dus als mensen 10% zijn afgevallen, wat echt wel een behoorlijke gewichtsvermindering is, dan zien we dat die signalen zich in ieder geval na 3 maanden niet herstellen. En dat zou wel kunnen verklaren inderdaad waarom het zo ongelooflijk moeilijk is voor mensen A om af te vallen, maar B ook om dat verloren gewicht er ook af te houden. Ja, want u heeft dat ook onderzocht, hè? Als mensen afvallen, verandert er dan iets, maar dat is dus niet zo. Nee, niet in die periode waarin wij dat gedaan hebben, nee. Nee. En ik begreep dat voor dit onderzoek rond de 60 mensen zijn onderzocht, waarvan de helft op gezond gewicht zit en de helft obese. Ja. Is dat een groot genoeg groep om deze conclusies te trekken? Ja, voor dit type onderzoek is dat voldoende. Voor MRI-onderzoek heb je best een flink aantal mensen nodig. En 30 mensen klinkt dan niet heel erg veel. Maar omdat we meten, dat noemen wij, ieder is zijn eigen controle. Hè. We meten hoe is de uitgangsactiviteit en hoe verandert die dan als er eten in de maag zit, is het met dit aantal genoeg. Oké. En het missen van dat signaal, komt dat nu door obesitas? Is het een oorzaak of is het een gevolg ervan? Hoe zit dat? Ja, het is een hele belangrijke vraag. Dat is natuurlijk lastig als je 1 meting doet op een moment. En ik denk uit ander onderzoek, met name dierexperimenteel onderzoek, is wel gebleken dat dit waarschijnlijk verworven is. En dat het niet zo is dat mensen hiermee geboren worden en daarom te zwaar worden. Ik denk wel dat, kijk, genen spelen bij heel veel aandoeningen een rol. Mm-hmm. En dat speelt ongetwijfeld ook een kleine rol hierin. Maar zoals het er nu uitziet, denken wij dat het ontstaan is in de loop van de gewichtstoename. Ja, en wat betekent deze conclusie voor de behandeling van obesitas? Heeft het tot nieuwe inzichten geleid? Nou, wat het denk ik laat zien is dat ook al is leefstijl, hè, dus meer bewegen en minder eten, dat is nog steeds heel belangrijk in de behandeling van obesitas. Maar het laat ook zien dat waarschijnlijk niet voldoende is. In ieder geval bij de mensen bij wie de eetlustregulatie in de hersenen verstoord is. Ja, en wat betekent dat dan in concrete zin voor een behandeling? Nou, ik denk zelf dat dit betekent dat als dieet onvoldoende werkt, en dat weten we natuurlijk ook wel gewoon uit grotere dieetstudies, dat een heel groot deel van de mensen nadat ze zijn afgevallen binnen 3, 4, 5 jaar al dat gewicht weer terug hebben. Ja. Dus dat leefstijl is belangrijk, maar dat is heel vaak ook niet succesvol. Dus ik denk zelf, en zeker met deze gegevens nu in de hand, dat het belangrijk is om eerder in te grijpen bij mensen met obesitas. En dan kan je denken aan medicatie of bijvoorbeeld een maagverkleinende operatie. Dus misschien niet dat traject van sporten en gezonder eten ingaan, omdat je weet, dit werkt misschien wel niet voor deze groep. Nee, je moet wel het traject ingaan van gezond eten en bewegen. Mm-hmm. Want we weten bijvoorbeeld wel dat, ook al verlies je niet zo heel veel gewicht, maar wel een aantal kilo's, is dat wel heel gunstig. Bijvoorbeeld voor de suikerstofwisseling. En bewegen is ook goed voor heel veel andere dingen. Dus dat moet je niet achterwege laten. Maar ik denk niet dat je daarmee de strijd gaat winnen. Nee, het is en-en. Ik begreep dat er jaarlijks volgens de WHO 4 miljoen mensen overlijden aan overgewicht. Er zijn vele factoren die volgens mij een rol spelen bij obesitas, als ik dat goed begrijp. Is deze conclusie dat dit seintje dus niet goed wordt doorgegeven als er eten in de maag komt, is dat een hele belangrijke? Ik denk dat het wel een belangrijke is. Kijk, het werpt ook weer heel veel nieuwe vragen op. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om ook voor behandelaren, maar ook voor mensen met obesitas zelf, dat we langzaamaan beginnen te begrijpen waarom het zo ongelooflijk moeilijk is om af te vallen. En dat het vooral niet een kwestie is van geen wilskracht. Nee, duidelijk. Dank u wel, Mireille Serli van het Amsterdam UMC. Stroomafwaarts na de Novakachovka-dam in Oekraïne kampen inwoners nog altijd met overstromingen. Al begint het water langzaam te zakken. Maar op langer termijn zal het gebied stroomopwaarts ook met grote problemen kampen, omdat het reservoir voor de dam leegloopt. Inwoners van de stad Zaporizhia zien dat het water in de Dnieper al meters gezakt is. Verslaggever Christian Pauwen. We zijn op een terras van een strandtent in Zaporizhia. Iets verderop zien we de brug en daarachter zit de volgende dam. De dam die nog wel heel is. En als je hier stroomafwaarts gaat, dan kom je dus uiteindelijk bij de Novakachovka-dam. En hier zien ze dus ook dat het water aan het zakken is. Kakvam zavut? Snižana. Snižana, wat je praat. Snižana. Snižana komt uit Melitopol, dus een bezette stad. Ze wacht het Oekraïnse tegenoffensief af. En in de tussentijd woont ze hier. Ze woont hier langs de kust en kon dus zien hoe de kustlijn hier heel snel veranderd is. Minus 3 meter. Dus ze zegt, als je daar iets verder gaat kijken, dan heb je daar de haven zitten. Als je daar gaat kijken, dan kan je zien dat het nu allemaal droog staat, 3 meter. Dan lopen we dus zo het slik van de rivieroever in. Het strand is een stuk groter hier geworden. Er zijn zeker strandbezoekers, maar dat lijken toch ook iets meer ramptoeristen om te zien wat hier gebeurt met het water. En ja, mensen lopen op slippers langs. Вот, ну вот, вот этот кустик где-то. Да, куст вот этого, да. Dus het water liep tot daar, dus bij is iets verderop waar je nog ziet dat het zand wat lichter is. Это ужас. Het is verschrikkelijk. И ещё ниже будет, вы знаете, wordt het nog конечно, lager? Вода же уходит каждый час где-то на 2 сантиметра. Het water zakt elk uur nog wel een paar centimeter, 2 centimeter. Overal langs de kust kan je nu gewoon lopen. Vroeger kon dat niet. Te stammen, ja, шоковано. Шоковано? Ze was een shock. Ну, людей тут теж було багато, бо це центральний пляж вважається тут. Het is het centrale strand, dus veel mensen kwamen hier naartoe. А тут ці плитки такі. З них люди стрибали у воду. Ah, да? Dus hij wijst even naar een paar betonblokken hier die op het strand staan. En zegt, ja, normaal sprongen we daar altijd vanaf het water in. Nou, nu staan die volledig droog. Je ziet ook dat de inwoners van Zaporizhia die hier komen kijken, verbaasd verwerken wat hier aan de hand is. Stoffie is het. Wat zoeken jullie? Moeser. We verzamelen afval, zegt hij. Hij is van het front gekomen om met zijn dochtertje hier te kijken wat er aan de hand is met de rivier. Jaroslav. Jaroslav, wat je praat. Prijatno. Er liggen rupsbanden hier op de rivierbedding. En dan proberen ze de rivierkreeftjes en visjes die ertussen liggen te redden. Je ruikt het slik hier. En Jaroslav en zijn dochter zitten volledig onder de modder. Het is een ramp natuurlijk die zich hier voltrekt. Maar vader en dochter hebben duidelijk ook een beetje lol. Deze mensen, Russen, bedoelt hij dan, vernietigen gewoon alles. Ik heb er geen woorden voor. Verslaggever Christian Pauwe vanuit Zaporizhia. En ik heb nu contact met hem. Christian, het water in dat reservoir, dat loopt dus weg. Wat voor gevolgen heeft dat? Ja, langer termijn is dat eigenlijk nauwelijks nog te overzien, hè? Er is zoveel hier in de regio afhankelijk van dat water. En die eerste gevolgen worden al duidelijk. Het bestuur van de stad Kryvyi Rih heeft inwoners opgeroepen om hun watergebruik te beperken. Dus dat merken ze hier nu al. Maar ook de industrie is afhankelijk van het water uit de Dnieper. En boeren, het dagelijks gebruik, dus niet alleen het dagelijks gebruik van inwoners, maar voor de irrigatie van boeren, voor boeren hier. En we waren vandaag iets verderop in een dorpje langs het reservoir van Novakachovka aan het kijken. En daar zien inwoners dus ook dat grote delen van het reservoir zijn drooggevallen. En toevallig regende het vandaag, maar zodra het wat droger wordt, zodra het droog wordt deze zomer, verwachten ze dus ook dat veel gewassen kapot zullen gaan. Ja, duidelijk. Christian Pauwe vanuit Zaporizhia. Dank je wel. Bij de ANWB weer even kijken bij Helene de Geest. Helene, waar staat het vast? Ja, met name in het zuidwesten van het land door de afsluiting van de A29. Die is niet alleen te merken op de omleidingsroute via de A16 en de A17. Maar ook op andere omliggende wegen. Zoals bijvoorbeeld de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Die is ook bijzonder druk geworden. Tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam nu 40 minuten tijdverlies. Sportnieuws van vandaag. Maurice Stijn vertrekt definitief bij Sparta en wordt trainer bij Ajax. Stijn heeft van technisch directeur Gerard Nijkamp toestemming gekregen om zijn doorlopende contract bij Sparta te laten ontbinden. Nijkamp zegt tegen het ANP dat er bepaalde voorwaarden in dat contract van Stijn stonden en dat Ajax daaraan voldaan heeft. Nog meer mooi nieuws voor Stijn, want hij is genomineerd voor de Rinus Michels Award. Dat is de prijs voor de beste trainer van het seizoen in de Eredivisie. Arne Slot, Ron Jans, Pascal Jansen en Jozef Oosting zijn de andere genomineerden. Vorig jaar kreeg Feyenoord-trainer Slot de Rinus Michel Awards. En er is meer trainersnieuws, want Peter Bos is de nieuwe trainer van PSV. Hij tekent in Eindhoven een contract tot medio 2026. Bos vertelt aan PSV TV waarom hij voor de club heeft gekozen. Wat voor mij heel belangrijk was, dat de warmte die ik vanaf het eerste moment voelde. Dat ze aangaven dat ze echt voor mij wilden gaan. Dat je weet dat ze er goed over nagedacht hebben. En dat jij degene bent waarvan zij denken dat jij de beste trainer bent om PSV de komende jaren te leiden. Vorige zomer lagen koffers opgestapeld in de hallen van Schiphol en moesten reizigers urenlang in de rij bij de beveiliging. Het vliegveld kon de drukte amper aan. Drie luchtvaartmaatschappijen, Ryanair, Norwegian en Vueling, willen uitleg van Schiphol. In de rechtbank in Haarlem moeten topmanagers van het vliegveld zich verantwoorden. Want de drie bedrijven hebben schade opgelopen en hopen zo te horen wat er misging. Economieverslaggever Julius Moorman die was bij de eerste dag van de getuigenverhoren vandaag. Die zijn net afgelopen. Ja, wat voor schade hebben die bedrijven het dan over? De luchtvaartmaatschappijen moesten een hoop vluchten verschuiven, annuleren. En daardoor moesten ze ook passagiers hun ticket, inclusief een boete, een schadevergoeding terugbetalen. En die misgelopen inkomsten en extra kosten, die willen ze nu vergoed zien. Maar Schiphol zegt niet aansprakelijk te zijn. En daarom proberen ze nu via die getuigenverklaringen erachter te komen hoe het is misgegaan. Ja, en welke managers moeten zich verantwoorden van Schiphol? Nou, vandaag waren voormalig operationeel directeur Birgit Otto en haar opvolger Hanne Buijs aanwezig. Buijs is inmiddels ook weg als operationeel directeur bij Schiphol. Morgen zijn nog twee managers uitgenodigd om onder ede te verklaren. Dat zijn twee mensen die specifiek verantwoordelijk waren voor de beveiliging op de luchthaven en rapporteerden aan de operationeel directeuren. En voormalig CEO Dick Benschop die staat dus niet op de lijst. En aangezien hij is opgestapt door de chaos had ik dat wel verwacht. Maar misschien komt dat later nog. Ja, en je zei al even Schiphol die zegt het was overmacht. Die drukte de personeelstekorten. Maar de maatschappijen zeggen dus jullie hadden het wel beter kunnen doen. Wat hadden ze dan moeten doen volgens hen? Ze zijn met name benieuwd. De vragen die ik vandaag hoorde van de luchtvaartmaatschappijen gingen met name over welke voorbereidingen heeft Schiphol getroffen in aanloop naar die zomer toe? En welke crisismaatregelen zijn er getroffen op het moment dat het duidelijk werd dat er te weinig personeel zou zijn om de luchthaven op volle kracht te laten draaien? Nou, als antwoord hoorde ik daarop dat het moeilijk was om in te schatten hoeveel passagiers er daadwerkelijk zouden vertrekken. Door COVID zijn er natuurlijk veel minder vluchten geweest. Ja. En daardoor was het eigenlijk tot heel kort van tevoren onzeker hoeveel vluchten er nou daadwerkelijk zouden gaan. Ja, en nu gaat het dus om Ryanair, Norwegian en Vueling. Maar er vertrekken natuurlijk veel meer maatschappijen vanaf Schiphol. Willen die dan geen schadevergoeding? Met KLM is bijvoorbeeld al eerder onderling afgesproken dat ze een schadevergoeding krijgen van €350 per passagier als ze zelf de reizigersaantallen zouden beperken. En EasyJet is verder ook bezig met juridische stappen, maar die doet dit dus los van de maatschappijen die om dit getuigenverhoor hebben verzocht. Ja, en KLM kreeg dus al wel schadevergoeding, maar deze partijen nog niet. Ja, dat is gewoon een onderlinge afspraak geweest. Van wat ik begrijp is dat op initiatief van Schiphol geweest, omdat KLM natuurlijk een van de grootste partijen is. Mm-hmm. Dus als ze met hen kunnen afstemmen dat er minder gevlogen zou worden, dan zou dat het meest schelen. Dat is ook wel een beetje tegen het zere been van de luchtvaartmaatschappijen die dus hierom dit getuigen voor hebben verzocht. Ja, tot slot, dit was dag 1 van 2. Morgen gaat het dus verder. Wat gebeurt er dan? Morgen gaat het verder met de heer Komduur en Mulder. Dat zijn twee managers die verantwoordelijk waren voor de beveiliging op de luchthaven, waar er dus te weinig beveiligers waren. En als de luchtvaartmaatschappijen na de verhoren nog steeds vinden dat Schiphol aansprakelijk is voor de schade die ze hebben geleden, dan kunnen ze echt een schadeclaim gaan indienen. Maar daar is op dit moment nog geen sprake van. Dus dat zullen we even moeten afwachten. Duidelijk. Economieverslaggever Julius Moorman. Dank. De 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. FC Twente plaatste zich gisteren ten koste van Sparta voor Europees voetbal. Pikant genoeg speelt Sam Stijn, de zoon van Sparta-trainer Maurice Stijn, voor FC Twente. En de fans wisten daar wel raad mee. Ja, schrale troost voor Maurice Stijn. Ook hij gaat alsnog Europa in. Vandaag werd bekend dat hij dus de nieuwe hoofdtrainer van Ajax wordt. Daar hadden we het net al over. 4. Steeds meer uitheemse mierensoorten belanden in ons land. En dat kan best een probleem zijn, vertelt een expert tegen Hart van Nederland. U moet voorstellen dat ze naar binnen gaan en daar op zoek gaan naar warmte en voedsel. Nou ja, dat vinden we wel in huizen als het gaat om zoetstoffen. Maar het is een bijtgrage miersoort, dus het is wel een probleem. De mieren liften mee op potplanten, voertuigen en andere spullen. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan iedereen helpen verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld door na de komende zomervakantie de kampeerspullen eens even goed te inspecteren. 3. Mixed martial arts vechter Conor McGregor was bij een basketbalwedstrijd om een pijnstillende spray te promoten. Hij zou ludiek de mascotte neerslaan en de pijn zogenaamd verdoven met die spray. Maar aan zijn slag bleek weinig ludieks. Zelfs als Bernie de mascotte op de grond ligt en het publiek fluit, slaat McGregor door. De man in het pak moest zelfs voor behandeling naar het ziekenhuis. Gelukkig bleek alles in orde. 2. Na de promotie van Almere FC is Zeeland de laatste provincie waar nooit eredivisievoetbal werd gespeeld. En dat terwijl VC Vlissingen in 1990 nog hoopvol startte. Om even over 7 is het dan zover. En kent Zeeland betaald voetbal van aarde. Van Keken, klein en wendbaar. En erin de eerste goal. Na 1 minuut en 10 seconden is het Van Keken die voor Vlissingen de score opent. En de lancering mondde uiteindelijk uit in een puinhoop, zegt sporthistoricus Matty Verkamman tegen Omroep Zeeland. Na 2 jaar verdween VC Vlissingen uit de eerste divisie en daarmee ook het profvoetbal uit Zeeland. 1. En geschminkte gezichten, vlammenwerpers en vuurwerk. Natuurlijk ook rock'n'roll. De band Kiss geeft vanavond een laatste optreden in Nederland. De wereldhit I Was Made For Loving You kan natuurlijk niet missen. Deze fan is er vanavond vast en zeker ook bij. En hij hoopt vooral nog 1 keer mee te kunnen zingen met het nummer... War Machine. Hoe dat die gaat? Ja. You better watch out, cause I'm a war machine. Dat wordt eigenlijk door Gene Simmons, door de bassist, wordt dat gespeeld. Oranje in de halve finale van de Nations League. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Woensdagavond rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Oh, wat is dit voor wedstrijd voor de... Nederland-Kroatië. En goal! Woensdagavond om 9:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ja. Nederland-Kroatië in de Nations League. Wie luistert, weet meer. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones... voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO, er komt veel kijken bij het verduurzamen van mijn bedrijfspand. Hoe zet ik de juiste stappen? Nou, we kunnen een plan voor je maken over hoe je je pand het beste verduurzaamt, wat dat kost en misschien wel belangrijker, wat het je oplevert. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Morgenavond in Close-up, een documentaire over modeontwerpster Gabi Aguillon, die in de jaren 60 met haar lichte en luchtige outfits vrouwen bevrijden van de stijve jaren 50. Modehuis Chloé. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Zes uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Eindelijk is de site voor piekbelasters online gegaan. Maar worden boeren daar echt wijzer over hun stikstofuitstoot? En docent internationaal strafrecht Marieke de Hoon licht de zaak toe die Nederland en Canada aanspannen tegen Syrië. Eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Het eerste Nederlandse hulpconvooi na de verwoesting van de Kachovka-dam is onderweg naar Oekraïne. Dat meldt de Unie van Waterschappen. Het zijn 15 vrachtwagens met onder andere pompen, reddingsvesten en boten. De spullen komen van de Nederlandse waterschappen en de reddingsbrigade. Later deze week vertrekken nog meer vrachtwagens vanuit Nederland naar Oekraïne. Op een aantal plaatsen kampt het treinverkeer met problemen door de hitte. Door het uitzetten van spoorbruggen gaan die niet meer open of dicht. Daar ontstaan vertragingen of vallen treinen uit. Het grootste probleem ontstond in Haarlem bij de brug over het Spaarne. Die kon niet meer dicht. Daarom rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Haarlem. Voorlopig zet NS bussen in. Ook de Merwedebrug tussen Gorkum en Leerdam raakte vanmiddag defect. Daar waren de problemen rond 5:00 opgelost en kon het treinverkeer weer worden opgestart. Bijna 3 miljoen werkenden krijgen dit jaar een loonsverhoging van gemiddeld 7,3%. Dat verwacht werkgeversvereniging AWVN. Van alle cao's die dit jaar moeten worden afgesloten, heeft de helft deze gemiddelde loonstijging al. Voor ongeveer 200 andere cao's moeten nog afspraken worden gemaakt. De AWVN maakt zich zorgen omdat veel bedrijven de stijgende loonkosten niet kunnen doorberekenen. Maurice Steijn wordt de nieuwe trainer van Ajax. Dat ging al rond dat bericht, maar is nu bevestigd. Steijn tekent voor 3 jaar bij de Amsterdamse club. Hij heeft een succesvol seizoen achter de rug bij Sparta, waar hij nu eerder vertrekt. Nederland en Canada slepen Syrië voor de rechter. Ze willen dat het internationaal gerechtshof in Den Haag kijkt naar de manier waarop Syrië demonstraties neerslaat en een gewapende strijd voert tegen eigen burgers. De menselijke resten die zijn gevonden bij graafwerk op een bedrijventerrein in Lelystad zijn van Alex van Sittert. De Amsterdammer werd sinds 1999 vermist. Lang werd gedacht dat hij naar het buitenland was vertrokken. De politie houdt er rekening mee dat hij door een misdrijf is omgekomen. 3 mannen zijn veroordeeld voor een brand waarbij 2 jaar geleden een echtpaar uit Hilversum om het leven kwam. De hoofdverdachte was destijds minderjarig, daarom is hij veroordeeld tot 1,5 jaar cel en jeugd-TBS. De andere 2 moeten 4 jaar de cel in. Eerder bleek dat de verdachten mogelijk zijn betaald om de brand te stichten. De Amerikaanse bank JP Morgan Chase heeft een schikking getroffen met slachtoffers van misbruik door Jeffrey Epstein. Bronnen zeggen dat er $290 miljoen mee is gemoeid. Managers van de bank hebben niets gedaan met berichten over de handel en wandel van miljardair Epstein. Die werd opgepakt voor het jarenlange misbruik, maar werd in 2019 dood in zijn cel gevonden. Advocaten zeggen dat de schikking laat zien dat financiële instellingen een belangrijke rol hebben bij het opsporen en stoppen van sekshandel. Silvio Berlusconi krijgt woensdag een staatsbegrafenis in de Dom in Milaan. De Italiaanse oud-premier overleed vanochtend in een ziekenhuis in Milaan, 86 jaar oud. Berlusconi was jarenlang premier en zat nog in de Senaat voor zijn partij Forza Italia. Hij kwam vaak in opspraak, zoals voor de seksfeesten die hij hield. En ook werd hij veroordeeld voor belastingfraude. Toch was zijn vernieuwende politieke stijl een inspiratiebron voor andere politici, zegt correspondent Andrea Vrede. Een van de mensen die in de beginjaren van Berlusconi vaak op bezoek kwam om te kijken hoe hij het allemaal deed, was de Nederlander Pim Fortuyn. Het trad de kiezer op een heel andere manier tegemoet dan traditionele politici. Een van de belangrijkste dingen is misschien wel dat Berlusconi als ondernemer van buiten begonnen is met een hele andere manier van taal te gebruiken om met de kiezers te praten. Hij heeft een manier van doen geïntroduceerd die wij misschien nu populistisch zouden noemen. Het weer volop zon, 27 tot 31 graden. En vanavond blijft het lang warm. Komende nacht koelt het af tot een graad of 15. En morgen is het opnieuw zonnig en warm, 26 tot 30 graden. René de Geest bij de ANWB. Is de avondspits al op zijn retour? Jazeker, ja, we hadden straks 400 kilometer en daar is nu nog 200 van over. Maar in het zuidwesten is het nog wel erg druk door omrijders vanwege de afgesloten A29. En verder zorgt de nasleep van een paar ongelukken nog voor extra oponthoud op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is de vertraging 20 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam staat een auto met pech. Dat kost de automobilist ook zo'n 50 minuten. Verder op de A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. En de andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en Klaverpolder ook ruim 20 minuten tijdverlies. En ook op de A17 is het nog steeds erg druk van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en Klaverpolder. Hou daar rekening met 40 minuten extra reistijd. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Albert Heijn. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Hoe kun je het meten van circulariteit optimaliseren? En als organisatie bijdragen aan de circulaire economie. KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Philips hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. The Assad regime is a member of a barbaric club of countries that has taken the use of mass torture to new extremes. Starvation, brutal beatings, strangulation and other forms of torture. Gruwelijke details komen vaak naar buiten over de onmenselijke manier waarop het regime in Syrië omgaat met eigen burgers. Voor Nederland en Canada is de maat nu vol. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. De landen dagen Syrië voor het internationaal gerechtshof in Den Haag. Dat land wordt beschuldigd van talrijke schendingen van het internationale recht, zoals het schenden van het VN-verdrag tegen folteren. Het internationaal gerechtshof is het rechtsorgaan van de Verenigde Naties voor juridische procedures tussen staten en zit in het Vredespaleis. Marieke de Hoon is universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag of goedenavond. Goedenavond, hi. Ja, waar beschuldigen Nederland en Canada Syrië van? Overtreden van het folteringverdrag. En het is nog een beetje onduidelijk wat precies ze dan hebben aangegeven bij het internationaal gerechtshof. Maar denk dan aan natuurlijk dat hier de staats, de autoriteiten zelf folteren. Maar ze zijn onder dat verdrag ook verplicht om foltering strafbaar te stellen. Om zelf daders, verdachten van foltering te bestraffen en anders uit te leveren. Maar ook om manieren te verzorgen dat slachtoffers ook schadevergoeding kunnen krijgen in hun land voor foltering. Nou, we zien natuurlijk al jarenlang dat er vreselijk veel folteringen plaatsvinden. En ook het gebruik van chemisch wapen tegen de burgerbevolking. Dus wat zeggen Nederland en Canada nu? Nou, dat zijn allemaal schendingen van de verplichtingen die Syrië heeft onder het folteringverdrag. Mm-hmm. En we leggen dat voor aan het internationaal gerechtshof. Ja, en waarom doet Nederland dit? Ja, dat is echt wel een hele interessante vraag. En dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Maar ik kan wel een paar dingen bedenken. En sowieso is het uniek en echt heel belangrijk dat dit is de eerste keer dat zo'n zaak wordt voorgelegd onder het folteringsverdrag. En dat is ook ontzettend belangrijk voor een ontzettend heel veel andere situaties op de wereld waar foltering wordt gepleegd. Dat is nog niet eerder gebeurd. Nee, dus om zo'n zaak dan voor te leggen voor het internationaal gerechtshof betekent ook, kijk, het gaat nog wel heel veel jaren duren, maar dat betekent wel dat de rechters van het internationaal gerechtshof ook de kans krijgen om die normen wat nader te kristalliseren, om daar duiding aan te geven. Mm-hmm. Nou ja, in Nederland, ja, dat internationaal gerechtshof, dat staat in Nederland. Het wordt niet heel vaak gebruikt, omdat het vaak heel moeilijk is om een zaak voor te leggen aan het internationaal gerechtshof, omdat je namelijk normaal gesproken allebei de partijen moeten ermee instemmen om een zaak voor te leggen. En er zijn dan af en toe wat uitzonderingen mogelijk, zoals onder dat folteringverdrag, dat er manieren zijn om toch een zaak voor te leggen aan het internationaal gerechtshof. En dat was in deze situatie met Syrië het geval. Nou, dan zit je natuurlijk met Nederland aan de ene kant. Wij hebben dat instituut. Wij vinden dat die internationale rechtsorde beter en meer moet worden gebruikt. We hebben ontzettend veel Syriërs die slachtoffer zijn van die foltering, die in Nederland zijn. Die zijn ongetwijfeld, staan die tegenover de regering. Die zeggen, ja, maar jullie kunnen iets doen. Jullie kunnen naar dat internationaal gerechtshof. Waarom doe je het niet? Dit zijn toch de ergste schendingen? Dit zijn schendingen die we dan in het recht erga omnes noemen tegen iedereen. Dus dan moeten toch ook jullie, Nederland als land, ook al ben je niet een buurland of wat dan ook, ook jullie hebben toch deze verantwoordelijkheid in de internationale gemeenschap. Nou, en daar heeft dus blijkbaar Nederland en Canada hebben daar nu dan 12 jaar na het begin van de aantijgingen besloten dat echt te gaan doen. Ja, want je zou kunnen zeggen, het is rijkelijk laat. Het gaat om misdaden gepleegd vanaf 2011. Waarom is dit niet eerder gebeurd? Ja, nou ja, omdat het dus zo uniek is en dus echt niet gebeurt. En ja, ik ben momenteel in Vilnius op een grote conferentie over Belarus, waar dus ook heel veel folteringen plaatsvinden. En ik vertelde dat net toen dat nieuws binnenkwam. En iedereen zat ook echt, wauw, dit wat baanbrekend. Dus aan de ene kant kun je denken, waarom pas na 12 jaar? Aan de andere kant is dit onder onze gemeenschap echt wel een enorme dappere stap voorwaarts, die heel erg aangemoedigd wordt. En ja, gelukkig dat het nu wel gebeurt. Sowieso is het wel belangrijk. Je kunt niet meteen naar het internationaal gerechtshof stappen. Nee. Dus je moet eerst, en dat heeft Nederland ook gedaan, dat land dan aansprakelijk stellen. En dan ga je in onderhandeling. Nou, dan gaan er weer een paar jaar overheen. En dan moet je natuurlijk nog denken van, ja, ga ik dan als staat deze middelen inzetten? Dat is echt wel een ingewikkeld juridische argumenten. Dan heb je wel een aantal mensen nodig die daar dan een tijd aan bezig zijn, aan werken. Dus het is ook een keuze van, ja, gaan we dat dan doen? Het heeft natuurlijk repercussies voor de diplomatieke relaties. Maar ja, goed, gelukkig, want dat is denk ik ook heel belangrijk hieraan. Gelukkig vindt Nederland, staat er dus niet achter dat Assad weer meer en meer gerehabiliteerd wordt in die diplomatieke betrekkingen. Ja. Want Nederland doet nu en Canada doen nu het tegenovergestelde. Ja, precies. Het proces hier naartoe is dus heel lang geweest. Hoe gaat dit dan nu verder, nu dit is aangekondigd? Ja, nou, verwachtingenmanagement, alles wat bij het internationaal gerechtshof komt, duurt in principe heel erg lang. Okay. Maar ze hebben ook voor voorlopige voorzieningen, provisional measures, gevraagd. En dat moet altijd zo snel mogelijk en gaat boven alle andere verplichtingen uit. En daarin hebben ze gevraagd om dat het internationaal gerechtshof zich dus op korte termijn uitspreekt over het stoppen met het plegen van deze schendingen. Dus het stoppen dat die folteringen gebeurt. En dan hebben ze ook gezegd dat namelijk voor niet alleen het fysieke lijden, maar ook het mentale lijden van de Syrische bevolking. Dat dus moet gebeuren. Nou, dat betekent dat er wel op enige korte termijn, normaal gesproken maanden zou ik zeggen, een soort uitspraak, een soort vooruitspraak komt. Ja, er staat enige druk op. Dat betekent natuurlijk niet. Ja, ja, dat wel. Het betekent natuurlijk niet, dat weten we ook allemaal wel, dat dan Assad opeens denkt, oh, weet je wel, van nou, nu ga ik ermee stoppen. Maar het is wel een extra hulpmiddel om de diplomatieke, ja, om die diplomatieke betrekkingen ook proberen, ja, weer een beetje te sturen. Want je ziet dat Assad toch weer meer en meer op mag treden in de diplomatieke fora. Ja, dank voor de uitleg. Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Gaan we naar Almere, want Almere City is net gehuldigd nadat ze gisteren promotie naar de Eredivisie afdwongen door van FC Emmen te winnen. Nog nooit eerder speelde een voetbalclub uit Flevoland op het hoogste niveau in Nederland. We hebben contact met Han Dijkstra op het podium. Volgt al ruim 20 jaar het voetbal in Flevoland. Ik hoor muziek, ik hoor gezelligheid. Volgens mij is het een goed feest, of niet? Ja, zeker, zeker. René Schuurmans, laat de zon in je hart klinkt hier over de Esplanade in Almere. Ja, het geuzenlied, hè, van Almere, ja. Laat de zon in je hart, Almere. En die staat hier nou te blaren over de Esplanade. Wat een timing van ons, hè, dat we er dan nu uitkomen. Ja, dat heb je goed gedaan. Ja. Maar hoe voelen de Almeerders zich daar? Hoe kijken ze naar hun eigen club, geweldig, en hun eigen stad? Ja, geweldig. Ze zijn super trots natuurlijk. Ja, de club werd eigenlijk altijd gezien van Almere. Wat is dat eigenlijk daar in de polder? En voetballer, kunnen ze dat allemaal wel? Nou ja, uiteindelijk hebben ze het gered hoor. Ze gaan gewoon naar de Eredivisie. Ja, iedereen is super trots. Ja, dan denk je van, hoeveel mensen staan hier dan? Nou, 5.000, 6.000 mensen hier. Ook zelfs buiten de hekken zijn de Almeerders gekomen om het feestje mee te vieren. Dus ja, het dak gaat eraf hier. Ik hoor het. En wat betekent dit voor niet alleen voor de club en voor de fans, maar voor Almere zelf als stad? Ja, ja, dat wordt natuurlijk wel geroepen. Hè. Dus echt een boost voor Almere. Ze zijn dus trots. Ja, voor het bedrijfsleven kan het een impuls zijn. Dat wordt hier nu geroepen. Nou, dat moet natuurlijk in de praktijk echt gaan blijken als Almere langere tijd in de Eredivisie speelt. Ze hebben het nu gered. Ja, en alles moet er nu achteraan komen. Want ja, het stadion bijvoorbeeld wat er is niet groot genoeg. De beveiliging moet omhoog. Ja, er moet nog heel veel gebeuren. Zou achter de schermen natuurlijk al wel een beetje gedaan zijn. Maar er moet van de komende zomer, als er echt een grote club zie komen, ja, moet er wel wat gebeuren. Ja, en ik zei net al, je volgt het voetbal al 20 jaar in Flevoland. Hoe verklaar je dat Almere het zo goed heeft gedaan dit seizoen, ondanks dat ze niet echt als favoriet te boek stonden? Nee, kijk, ze roepen dat natuurlijk al een paar jaar. Hè? 5 jaar zeggen ze van, we gaan nu echt de stap zetten richting de Eredivisie. Daar hebben ze ook het technisch beleid wel op aangepast. Johan Hansma, oud-voetballer van FC Heerenveen, ook een echte Flevolander, is aangetrokken om spelers te halen. Hij heeft bijvoorbeeld een paar Spanjaarden hier naartoe gehaald. Anthony Lambomba uit België gehaald. Dus echt wel een paar toppers hier naartoe gehaald om dat doel zeg maar echt te bewerkstelligen. En dat is nu dit seizoen dus, ja, echt met die spelers en natuurlijk Alex Pastoor als trainer daarop. Ja. Met het Wiegers Maduro natuurlijk ook, hè? Ervaring in Oranje en bij Ajax. Is dat gewoon gelukt? Ja, en de vraag is, hou je het vast, hè, als je de Eredivisie ingaat? Nou, ja, ja, dat is wel even een dingetje natuurlijk. Kijk, je spreekt hier natuurlijk gelijk al mensen, hè, van de club, van gaat dat gebeuren? Ja, en het is ook een beetje Almeers, hè, dat ze zeggen van natuurlijk gaat ons dat lukken. En volgend jaar zitten we gewoon in het rechter rijtje van de Eredivisie. Ja, is dat grootspraak of niet? Nou, ze hebben de laatste jaren hier echt wel wat neergezet. Dus het kan ook maar zo zijn, hoor, dat ze lekker mee gaan doen en overleven in de Eredivisie. Want dat is wel het eerste doel natuurlijk, hè. Overleven in het eerste jaar. Ja, nou, laten we de feeststemming vandaag niet bederven. De muziek is uit. Zit het erop of gaat het nog door? Ja, René Schuurmans is klaar met Laat de zon in je hart. Dus is het iets rustiger aan het worden. De speaker gaat nu overleggen hoe het feest verder gaat. We zullen wat muziek draaien. En ja, dan zou het langzaam uitgaan hier. Zullen de mensen in de stad verdwijnen met een biertje? Maar ja, het is nu nog wel even onrustig. Dat blijft het de komende uurtjes nog wel eventjes in Almere. Heel goed. Geniet ervan in Almere. Han Dijkstra van Omroep Flevoland. Heb ik ANWB verkeersinformatie. Helene de Geest, waar staat het nog vast? Nou, vooral op dit moment op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar staat het nu de langste file. Tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam is de vertraging ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De uitspraak in de zaak Sanda Dia is definitief. Geen van de partijen in het proces vecht de uitspraak aan, meldt VRT Nieuws. De student overleed 5 jaar geleden bij een ontgroening. Hij moest in ijskoud water staan en zoute visolie drinken. 18 leden van een studentendispuut zijn vorige maand veroordeeld tot boetes en taakstraffen. In verschillende Belgische steden waren protesten van mensen die straffen te laag vinden. Betrokken partijen konden nog naar het Hof van Cassatie gaan als ze vinden dat er juridische fouten zijn gemaakt. Maar niemand doet dat en dus blijven die opgelegde straffen staan. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ben ik een piekbelaster of niet? Vandaag is de langverwachte website gelanceerd waarop boeren kunnen zien of hun bedrijf te veel stikstof uitstoot. Veehouder René Asbreuk uit Haaksbergen heeft hem ook bekeken. Maar voor hem is de situatie er nog niet duidelijker op geworden, merkte verslaggever Roel Pauw. Mooie plek dit? Ja, ik zit hier op een hele mooie plek hier in Sint-Isidorushoeve. 4 generaties in handen van de familie. Ze zijn in 1890 gekomen en in 1901 is hij verbouwd. De dieren, waar zijn die? De jongvee staat in de stal. De dragende jongvee. Deze koeien zijn allemaal drachtig. Ja, dat klopt. Deze zijn allemaal drachtig. Als ze moeten afkalveren, dan gaan ze naar de locatie inhalen. Dan gaan ze naar het melkveebedrijf toe. En daar heeft u ongeveer 230 melkkoeien. Ja, dat klopt. Vanaf vandaag is die website online, waarop u kunt zien of u een piekbelaster bent. Heeft u hem al bekeken? Ik heb hem wel bekeken. Ik was wel geïnteresseerd omdat de locatie in Haarlem 550 meter van de Sallandse Heuvelrug af zit. Ja. Een Natura 2000 gebied. Ja. En ik dacht zelf dat ik daar dus als piekbelaster zou worden aangemerkt. Ja. Dan gaan we even naar de site toe. Ik heb natuurlijk wel een heel leuk kantoortje. Het is alleen heel rommelig. Maar ja. Ja, daar gaat hij. Dubbel begon. Aanpakstikstof.nl. Ja. Valt mijn bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting? Ja, de vraag is simpel genoeg. Ja, maar nu het antwoord. Nu het antwoord. En dan begint de ellende. Ja, want dan moet je dus verder de nieuwe situatie aanklikken. Verschijnt de kaart op het beeldscherm. Ja, en dan vul de naam in. Even kijken, pas op. Met het invoeren van persoonlijke gegevens in dit veld. Wat een rare vraag. Vindt u niet? Grappig. Ik maak het maar gewoon van boeren nee. Kijken hoe het daar gaat. Oh jee, dan moet ik door. Dan moet ik invullen. De RAF-code. Overige huisvestingssystemen. Rundvee, melkvee, kalfskoeien ouder dan 2 jaar. Nou, aantal dieren. Dat heb ik al opgezocht. 228. Nou, wat is er dan fout aan? Nou, plus. Moeten we nog even iets verder vergroten. Ja, daar hebben we de molenweg. En hier staat de stal. En die zit er echt pal tegenaan. Ja. Sallandse Heuvelrug, een gebied dat groen is aangegeven op de kaart. Dus Natura 2000. Nou, sectorgroep. Landbouw. Er is een fout opgetreden. Los deze eerst op. Ik heb geen escapes, of wel? Of een hulplijn. Nou, aan mij heeft u niks hier. Nee, maar zo makkelijk als het lijkt, ja. Of men het doet voorkomen, minister Van der Wal, zo makkelijk is het niet, hoor. En ik denk zelf ook dat ik, gezien het belang van de regeling en het belang van mij persoonlijk, dat ik daar toch wel deskundigen voor in ga huren die mij daarmee gaan ondersteunen. Ja, want er staat wat op het spel. Ja, er staat zeker wat op het spel. Ik denk met een afstand van 550 meter, met 225 tot 250 koeien, plus een gedeelte jongvee, dat je een piekbelaster zou zijn. Ja. Maar goed, dit komt uit het programma niet naar voren. En het gemak waar minister Van der Wallen van praat, van het is even een tool invullen. Maar zo makkelijk gaat het niet. Maar stel je voor dat dat toch de uitkomst zou zijn, dat u piekbelaster bent met dat bedrijf in Haarlem. Zou u bereid zijn om dat op te geven? Ja, onder voorwaarden. Kijk, ik ga niet zo blindelings een handtekening zetten bij het kruisje. Er zijn zoveel open einden van... Noemt u eens wat dan? Het beroepsverbod. Geldt het beroepsverbod ook voor de locatie Haaksbergen? En hoe gaat het dan met de fiscus? U bedoelt, je krijgt een bedrag. Hoeveel moet je daarvan weer inleveren aan de staat? Precies. Er zitten heel veel vragen aan. En die vragen moeten eerst beantwoord zijn met een positieve uitkomst voordat ik een handtekening ga zetten. Een van de provincies met veel Natura 2000-gebied en veel piekbelasters is Brabant. En de gedeputeerde die de piekbelastersregelingen daar coördineert is Erik Ronnes van het CDA. Goedenavond. Goedenavond. U heeft de reportage ook gehoord. Het blijkt best een lastige site. Heeft u er zelf ook even op zitten klikken? Ja, ik zelf niet, maar ik heb wel signalen teruggehoord ook van Brabantse boeren die zeggen van nou, hier heb ik toch echt wel deskundige kennis voor nodig om, om het zorgvuldig te doorlopen. En ja, er zitten gewoon veel boeren te wachten op de uitkomst van ben ik een piekbelaster, ben ik het niet, val ik in de andere beëindigingsregeling of val ik helemaal niet in een beëindigingsregeling. Ja, een redelijk simpele vraag horen we de boer daar ook zeggen, ja of nee te beantwoorden. Maar toch komt dat antwoord op zo'n dag als vandaag waar veel boeren hoop op hebben gevestigd dus niet. Nee, ik hoor dat met name ook de Arius-berekening, dat toch de reukenberekening? De Arius-berekening die de stikstofdepositie berekent op de Natura 2000-gebieden, die gegevens ingeven, dat je daar echt toch wel wat kennis voor moet hebben. Het ministerie heeft deze website samengesteld en ik ga er ook vanuit dat ze daar getoetst hebben met de praktijk, maar het lijkt dat nog wat voeten in aarde heeft. Maar ik hoop wel dat in ieder geval met de hulplijn die de minister heeft opengesteld via het RVO, dat er ook gewoon snel antwoord te geven is, want men wil het nu wel een keertje weten. Ja, maar is deze lang verwachte online tool daarin dan wel de hulp die nodig is? Nou ja, ik denk uiteindelijk als je de goede gegevens ingeeft, dat daar het antwoord op moet komen van val je onder de regeling of niet. Maar dat is pas stap 1. Ja. Op het moment dat je dat weet, en dat hoorde je net ook in de reportage, dan komen er toch nog een aantal vragen op tafel. Hè? Die zullen beantwoord moeten worden. En ja, dat is enerzijds staan wij als provincie daarvoor aan de lat om die vervolgstap te maken. Anderzijds, ja, je hoort ook gewoon agrarisch van hoe zit het met de herbestemming op mijn locatie. Dan komt de gemeente ook om de hoek kijken. Dus het is niet dat je onder de regeling valt. Dat kun je relatief, denk ik, snel weten. Maar vervolgens komen er echt nog wel stappen achteraan op het moment dat je de beslissing neemt om te gaan beëindigen. Ja, het is nog een heel proces wat er achteraan komt. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou hoorden we dit weekend al dat boeren in de Gelderse Vallei zeggen, nou, we hebben echt geen vertrouwen in die hele uitkoopregeling. Heeft u de beeld van hoe dat bij u in de provincie in Brabant is onder boeren? Nou, ik denk gemixt. Er zijn echte agrariërs die geen opvolger hebben. Die zeggen van nou, op het moment dat ik in de gelegenheid word gesteld om op een fatsoenlijke manier mijn bedrijf te beëindigen, op een zorgvuldige manier mijn locatie herin te richten, dan is men daar echt wel toe genegen. Maar er zijn ook agrariërs die gewoon door willen. Die willen toekomst en die willen kijken of dat ze via innovatie of via verplaatsing of via extensivering op een andere manier hun bedrijf kunnen voortzetten. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Misschien eventjes om de grootte in te schatten. Als het gaat sec om de piekbelasters voor Brabant. Van de 3000 piekbelasters zijn er tussen de 250 en de 300 die in Brabant vallen. Kijk, dus dat heeft u al wel in beeld. Dat is wat wij doorgekregen hebben vanuit het ministerie. Ja, en dat zijn de 250, 300 van de hoeveel boeren? Van de, om en bij de 4000. Kijk. En u zegt net al eventjes, ja, dat beeld onder boeren is gemixt, hè? Hoe gaat u daar dan als gedeputeerde mee om met wel de boodschap vanuit Den Haag? Nou, dat is juist het gesprek wat je moet voeren met die mensen aan tafel. Van hoe ziet u uw toekomst? Is er perspectief op de locatie waar u zit? Of wilt u uw bedrijf beëindigen of wilt u dat voortzetten en dan op een manier die past bij de omgeving en bij de situatie die ontstaat door de strakkere doelen die door het Rijk worden opgelegd? Ja, dat is het gesprek wat u aangaat, zegt u. Dus u zit aan tafel bij de boeren en heeft het erover. Ja. En uiteindelijk is het de boer zelf die de keuze gaat maken welke oplossingsrichting dat hij of zij kiest. Ja, en de politieke situatie, die verandert natuurlijk nog. Want ook in Brabant komt er een ander college uiteindelijk. Dus u zit misschien niet meer aan tafel daar straks. Dat zou helemaal kunnen. Maar het is natuurlijk dat personen wisselen, maar bestuur is continu. En uiteindelijk zal het nieuwe college het stokje overnemen om te kijken hoe hiermee om te gaan. In Brabant hebben we altijd belangrijk gevonden om samen met de ondernemers en de mensen in het gebied samen een traject in te gaan. En dat zal niet veranderen. Dat zal op die manier blijven. Duidelijk. Dank u wel voor de uitleg. Erik Ronnes, gedeputeerde in Brabant. En dat was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Deze week stemt het Europees Parlement over de nieuwe Europese natuurherstelwet. Eurocommissaris Timmermans heeft wat water bij de wijn gedaan. Maar is dat genoeg om de angst dat Nederland door deze wet helemaal op slot gaat weg te nemen? Daar gaan we het over hebben. Dat zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkerloen. Dank voor het luisteren. Fijn dat u er weer bij was. En tot morgen. NPO Radio 1. Door de hitte zijn er problemen op het spoor. Zo komen er tientallen meldingen binnen van reizigers die in een te hete trein moesten reizen. Ook kan in Haarlem de spoorbrug over het Spaarne niet meer dicht. Tot het probleem kan worden opgelost, rijden er daarom geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam. De Amerikaanse bank JP Morgan Chase heeft een schikking getroffen met slachtoffers van misbruik door Jeffrey Epstein, die bankierde bij JP Morgan. Managers van de bank deden niets met berichten over het wangedrag van de miljardair. Het eerste Nederlandse hulpconvooi na de verwoesting van de Kachovka-dam is onderweg naar Oekraïne. Het zijn 15 vrachtwagens met onder andere pompen, reddingsvesten en boten. Later deze week vertrekken nog meer vrachtwagens vanuit Nederland naar Oekraïne. Maurice Steijn wordt een nieuwe trainer van Ajax. Dat ging al rond, maar nu is het bevestigd door de club. Steijn tekent voor 3 jaar bij de Amsterdamse club. Hij heeft een succesvol seizoen achter de rug bij Sparta, waar hij nu eerder vertrekt. Het weer volop zon bij 27 tot 31 graden. Het blijft vanavond nog lang warm, maar vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 26 tot 30 graden. Gaan we voor de verkeersinformatie van de ANWB naar Helene de Geest. De meeste files zijn nu heel snel aan het oplossen, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Zoals op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar is de vertraging nog steeds 3 kwartier tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Er is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht is het nog steeds erg druk tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar nog ruim een half uur. En dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A29. Verder is het ook nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam ook nog een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Pleegouders zijn vaak christelijk, maar de kinderen die ze opvangen kunnen natuurlijk ook islamitisch zijn of